Mediamarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polacy wicemistrzami olimpijskimi w siatkówce. W finale wygrali Francuzi. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. Spore utrudnienia w ruchu w Warszawie. Na Wisłostradzie wojsko przeprowadzi próbę generalną przed defiladą. Ruch jest piątym elementem. Oceny koni przez jury podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Siatkarze reprezentacji Polski wicemistrzami olimpijskimi. W finale turnieju rozgrywanego w Paryżu Polska przegrała z Francją 0-3. Mecz trwał godzinę i 18 minut, a obserwował go na miejscu Dariusz Urbanowicz. Przegraliśmy tym razem bezwarunkowo 3-0 dla Francuzów i to tylko jest dowód na to, że po prostu dzisiaj argumentów nam nie wystarczyło do zdobycia złotego medalu, ale cieszymy się bardzo ze srebrnych i co można powiedzieć, to przed chwilą zakończyła się ceremonia wręczenia medali. Naszym srebrnym medalistom wręczała je Maja Włoszczowska, czyli dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie, która obecnie jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To, co mówią kolarze, to, że dopiero za godzinę, za dwie przyjdzie im moment takiego zrozumienia, co tak naprawdę dokonali dla polskiego sportu, dla polskiej siatkówki. Teraz jeszcze przeżuwają przed tę gorycz porażki. To nie koniec wielkich emocji na dziś. Trwa cały czas pięciobój nowoczesny. O 19.30 rozpocznie się rzut oszczepem na stadionie lekkoatletycznym na Saint-Denis. Tam Maria Andrzejczyk będzie próbowała zdobyć złoty medal. Oczywiście, była najlepsza w kwalifikacjach, więc dlaczego nie? A o 21.30 na kortach Rolanda Garrosa, gdzie ustawiono ring pięściarski, o złoty medal będzie walczyła Julia Szeremeta. Z Paryża Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Zmieniamy stolicę. Srebrny medal dla siatkarzy przyniósł spore emocje w strefie kibica w Warszawie. Zmagania biało-czerwonych z Francją śledziło tu ponad 1000 osób. Z niektórymi rozmawiał Michał Fedusio. Michale, jak kibice przyjęli ostateczny wynik? Kibice z lekkim zdziwieniem patrzyli na tę lekcję siatkówki, jaką urządzili nam dziś trójkolorowi. Niemniej podkreślali, że olimpijskie srebro już na chłodno będzie musiało zadowalać każdego zawodnika i fana tej dyscypliny. Na sam finał czekaliśmy przecież dekady. Panowie oddali serce na boisku, no niestety Francja była lepsza, oni w ogóle się praktycznie nie mylili, więc no wygrał po prostu lepszy. Francuzi byli lepsi w każdym secie o te 4-5 punktów, ale oczywiście emocje niesamowite, srebro, naprawdę wielki wynik zrobili. Po ostatnim meczu liczyliśmy na złoto, no ale niestety Francja okazała się silniejsza, ale tak, Polska górą! Olimpijskie srebro zawiśnie w naszej gablocie tuż pod złotem wywalczonym 48 lat temu w Montrealu. Jest to generalnie drugi olimpijski krążek naszych siatkarzy w historii. W strefie kibica w Warszawie był Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Warto dziś sprawdzić zmianę w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie. Na Wisłostradzie wojsko przeprowadzi w nocy próbę generalną defilady. Dlatego też trasa została czasowo zamknięta dla ruchu. Kierowcy i rowerzyści powinni zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe w pobliżu Wisłostrady. Próbę generalną na Wisłostradzie musi poprzedzić żmudny i kilkugodzinny transport ciężkiego sprzętu. Z tego powodu kilkanaście ulic łączących się z Wisłostradą będzie czasowo wyłączonych z użytkowania. Od mostu Skłodowskiej Curie aż do ulicy Gagarina, tłumaczy rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Monika Boyd. Zamknięcie Wisłostrady oznacza brak połączenia między innymi trasy AK, mostu Grota Rowieckiego, Alei Solidarności, mostu Śląsko-Dąbrowskiego, a także mostu Poniatowskiego. Bartłomiej Śniadała z Zespołu Prasowego Komendy Stołecznej Policji przypomina o konieczności przeparkowania pojazdów na niektórych ulicach w pobliżu Wisłostrady i wzdłuż samej trasy. Apelujemy do kierowców, by nie postawiali swoich samochodów na zakazie, ponieważ są one po prostu odholowane na koszt właściciela. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie Komendy Stołecznej Policji Warszawskiego Transportu Publicznego i w aplikacji 19115. Ruch na Wisłostradzie wstrzymany, a w Janowie Podlaskim pełen gracji. 100 koni prezentuje się podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Dziś międzynarodowe jury ocenia klacze. Podczas pokazu ocenianych jest 5 cech, mówi specjalistka od spraw hodowli w Janowie Anna Stefaniuk.

pytacie, ile przeznaczyć na podróże. Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w antrakcie, która jest o teatrze i okolicach teatru. Będziemy dzisiaj opowiadać o festiwalu teatralnym Malta, któremu patronuje Trójka i który obchodzi swoje 34. wydanie w Poznaniu. Mnóstwo się będzie działo. Tak, to prawda, bardzo dużo się dzieje, a naszymi gośćmi jest Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski, znani i popularni aktorzy, para małżeńska na co dzień. Tak, znani także słuchaczom Teatru Polskiego Radia, ponieważ ich głosy są przez państwa lubiane, rozpoznawane, dostali nagrody związane z tą działalnością i jak się państwo przekonacie w trakcie audycji, również ta przestrzeń jest dla nich bardzo ważna. Słowo jest dla nich bardzo ważne. Tak, i zobaczycie i usłyszycie, że przeciwieństwa się przyciągają. I to jak, proszę państwa, i to od ilu lat? To jest para, która po 16 latach wzięła ślub, proszę państwa. Zwykle wtedy jest kryzys w związku, a ci akurat państwo postanowili być razem. No ale zaczniemy oczywiście od recenzji. Opowiemy o spektaklu, który widziałyśmy tuż przed wakacjami. Będziemy mówić o handlarzach gumek w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie w reżyserii Adama Sajnuka z przebojową obsadą, z Borysem Szycem, Katarzyną Dąbrowską i Grzegorzem Małeckim, no i w reżyserii Adama Sajnuka, znakomitej zresztą. Teatr Szóste Piętro w Warszawie wystawił spektakl, który naprawdę był wydarzeniem, odbił się dość szerokim echem, dużo osób się wypowiadało po premierze. Ja byłam na spektaklu próby generalnej, takiej trzeciej dla publiczności i miałam wrażenie obcowania z czymś naprawdę świetnie zmontowanym na scenie i tak wymyślonym, że każdy z aktorów, i Borys Szyc, słynący ze swojej żywiołowości, i Katarzyna Dąbrowska, która jest niezwykle utalentowaną aktorką również, i Grzegorz Małecki, który wcale łatwej roli nie miał, wszyscy tam się znakomicie odnaleźli. Tak, to prawda. Adam Sajnuk, tak jak mówiłyśmy w podsumowaniu tego sezonu teatralnego, ze spektaklu na spektakl jest coraz lepszy i rzeczywiście ta końcówka tego sezonu właściwie należała już do niego. Moim zdaniem to wielkie zaskoczenie, ta realizacja w Teatrze Szóste Piętro, zaskoczenie pozytywne. Tak. Bo Hanoch Lewin i jego tekst Sprzedawcy Gumek nie jest tekstem ani też łatwym, ani też przyjemnym. Ma dużą dozę ironii i Adam Sajnuk tą ironię wydobył. I to, na co należy zwrócić uwagę, o czym już wspomniałaś, to znakomita obsada, dobór obsady. To jest wielki plus tego spektaklu. Każdy z nich tam gra bardzo dobrze. Tak, i to jest taka tragikomedia. To jest historia, jak to u Lewina, jak to bywa w żydowskiej literaturze w ogóle. To życie jest i gorzkie, i śmieszne, i smutne, i wesołe. Akurat ci bohaterowie żyją trochę przeszłością i wspominają sytuację, która mogła się zdarzyć, ale nie do końca się zdarzyła, żeby państwu nie opowiedzieć za wiele. I tutaj jest na wielu piętrach budowane napięcie i pokazywane jest takie rozpaczliwe poszukiwanie czegoś w swoim życiu, czego nie ma. Ale również jest dana nadzieja na to, że choć życie bohaterów jest przegrane, to jednak ma sens. Mm. Dlatego, że poszukiwanie tego sensu i powroty do uczuć, do zdarzeń, do sytuacji, które zbudowały relacje wszystkich trojga, ma takie znamiona czegoś wartościowego i ważnego. Czasem się po prostu zdarza tak, że planujemy jedno, a wychodzi drugie, proszę Państwa, w życiu. I tak w skrócie jest o tym sztuka Lewina. Natomiast nie byłby on sobą, gdyby nie zrobił z tego takiej uniwersalnej opowieści o tym, że no, wartością życia jest samo życie. Przynajmniej ja to tak odebrałam. No trochę też jest to o miłości, moja droga, że każdy z nich tam szuka miłości na swój własny, indywidualny sposób. Tak, i na swój własny, indywidualny sposób ponosi klęskę, choć nie do końca, dlatego że odnajduje przyjaźń i wspólnotę w tych poszukiwaniach. Tak się czasem zdarza, że wtedy poznajemy kogoś, kto nas wspiera i kto nam pomaga w tym, aby przeżyć coś, czego nie udało nam się przeżyć. Tak, ale tam jest też dużo świetnych scen. Wspaniała scena pomiędzy Borysem Szycem a Katarzyną Dąbrowską, gdzie on jest uwodzony. Wiele się tam dzieje, no i słynna scena, że każdy z nich ma swój Kansas, tak? Tak, no każdy z nich tęskni za czymś, do czego nie do końca jest w stanie doprowadzić w swoim życiu. Natomiast i Szmuel Sproll, czyli Grzegorz Małecki, i Bela Berlo, Katarzyna Dąbrowska, i Johanan Zinnebergaj, czyli Borys Szyc, oni wszyscy są nam bliscy. I to jest też mistrzostwo tego tekstu, bo my od razu widzimy, jaka ta postać jest, wierzymy w nią, bo ona jest niezwykle wiarygodna, ponieważ każdy z nas kiedyś przeżył nieszczęśliwą miłość, każdy z nas kiedyś coś w życiu przegrał. I każdy z nas chciałby być wygranym. Pytanie, jak to zrobić w sytuacji, kiedy jest nam trudno. Dobrze, ale jeszcze powiedzmy o muzyce, która jest tam muzyką na żywo. Tak. Michała Lamrze. To jest osobna historia. Zresztą panowie Adam Sajnuk i Michał Lamrze dosyć często wspólnie pracują. I widać efekty. To jest bardzo spójna produkcja. Oni nawzajem się wspierają. Ta muzyka podbija poszczególne elementy spektaklu. Ona nadaje rytm spektaklowi i rzeczywiście nadaje też rytm grze i to jest dosyć szalony rytm. I tutaj ukłon w stronę aktorów, którzy to, mówiąc wprost, wytrzymali. Proszę Państwa, no krótko mówiąc, musicie jakoś zdobyć bilety, nie będzie to łatwe. Tak, na Handlarzy Gumek, w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. Na szczęście te spektakle w Teatrze Szóste Piętro są długo grane, mają takie długie sety i powroty. Więc proszę siadać teraz do komputera i szukać biletów i możliwości, aby ten spektakl zobaczyć. Myślę, że warto nawet stanąć po wejściówki, a po takich emocjach czas najwyższy na chwilę muzyki. Posłuchamy i odsapniemy od tych emocji, żeby potem wrócić do naszego programu. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę szybko, podam, nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Szkoda czasu minie, szkoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Ciebie też, bardzo. Naszym gościem jest Agata Kołacz, kuratorka festiwalu Malta. To już 34. edycja. 7-15 września. Co się będzie w Poznaniu? Co się będzie działo? Musimy w skrócie opowiedzieć o atrakcjach, a jest ich sporo. To jest niesamowite wyzwanie, więc oddam hołd teatrowi i będę mówiła o rzeczach teatralnych, chociaż program Malty w tym roku, kiedy pierwszy raz prowadzony jest on pod egidą Dominiki Kulczyk, jest niezwykle bogaty i rozwojowy, zarówno w zakresie naszych propozycji i różnych gatunków, spotkania ze sztuką, który programujemy, jak też jest on dedykowany rozwojowi, wzmocnieniu także pozycji artystek na świecie. Taki był cel Dominiki, kiedy decydowała się przejąć opiekę nad festiwalem i z przyjemnością dzięki niej możemy zaprezentować w Poznaniu prace, które będą w Polsce pokazywane po raz pierwszy. Mamy taką klamrę dwóch spektakli, które opierają się na wierze w to, że mamy jeszcze jakiś wpływ, jeżeli się ockniemy na los naszej planety, i za tym komunikatem stoją wybitne artystki. W weekend otwarcia zaprezentujemy najnowszą pracę Anteresy de Kersmacher i Radwana Mrisingi, Il cimento dell'armonia dell'invenzione, czyli cztery pory roku Vivaldiego, tańczone przez czwórkę wybitnych tancerzy, którzy oddają hołd powtarzalności, okresowości w choreografii, w myśli rytmicznej tego spektaklu. Jest to przepiękne, zapraszające do refleksji zdarzenie taneczne, a w weekend zamknięcia Sundance Sea, czyli wspaniała praca doceniona najpierw w 2019 roku jako pawilon litewski na Biennale w Wenecji, a następnie objechało praktycznie cały świat. Ostatnie spektakle Sundance Sea odbywały się w Singapurze, wiemy o Nowym Jorku, Wiedniu czy Londynie. Po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski, a autorki są absolutnie wzruszone tym spotkaniem, ponieważ po pierwsze proces koncepcyjny odbywał się podczas rezydencji w Zamku Ujazdowskim, a później nigdy z tą pracą nie mogły do Polski wrócić, bo to po prostu jest ogromne przedsięwzięcie. Festiwale polskie mają też ograniczone możliwości, zarówno techniczne, jak i budżetowe, więc bardzo się cieszymy, że tę lukę w obiegu Międzynarodowego Teatru możemy nadrobić, zapraszając Państwa do udziału w spektaklu, w którym niczym słońce przyglądamy się z troską leżącym na ziemi plażowiczom i plażowiczkom, którzy rozmawiają ze sobą tak jak to my na plaży, o bardzo błahych rzeczach, ale kiedy widzimy to w takiej soczewce i nasłuchujemy tych tekstów z libretta, czyli ich plażowych rozmów i rozmyślań, widzimy, że mamy wpływ na to, co wydarza się z naszą planetą Ziemią, i być może warto o tym pamiętać, kiedy podejmujemy pewne życiowe decyzje. To taki temat dosyć ważny, bo ekologiczny, ale też chyba związany też mocno z klimatem. Absolutnie, obie te prace mają ten podtekst myślenia o tym. Tak, zmiana klimatyczna jest tu i teraz. My mamy na nią wpływ, zarówno ten, który już wywarliśmy, jak ten, który możemy troszeczkę zwolnić. Ale są to prace, które zapraszają do refleksji, nie oceniają, zapraszają do zmiany. I na tym bardzo nam zależy, żeby ta kobieca odsłona festiwalu raczej poddawała pod refleksję tematy, nad którymi powinniśmy się pochylić. Pojawi się też bardzo ciekawa postać, jaką jest znany aktor amerykański Tim Robbins, laureat Oscara. Grecki muzyczny wodewil do góry nogami. Tim Robbins przyjeżdża do nas z prowadzonym przez siebie zespołem The Actors Gang. Oni występują w takim mrugnięciem oka do greckiej tradycji teatru, jednocześnie próbując nas rozbawić, ponieważ jest to bardzo często ta najprostsza emocja, którą można ze sceny wywołać, do wzruszenia tego prawdziwego teatralnego spotkania. Oni odwołują się w takim bardzo klasycznym amerykańskim stylu teatru do korzeni takiego romantycznego myślenia greckiego chóru, i myślę, że będzie to spektakl dla nas wszystkich emocjonujący, ale taki w prostej linii. Ale to, co jest piękne, to Tim Robbins jako reżyser tego spektaklu po każdym ze spektakli jest z publicznością i prowadzi Q&A, pytając ich o właśnie, jak się czujecie. Będzie dużo atrakcji, będą też polskie spektakle, wszystko na stronie, prawda, festiwalu. Maltafestival.pl, zapraszam. Tak jest, można kupować bilety. Proszę Państwa, jedziemy do Poznania, aby zobaczyć najlepsze polskie spektakle, zobaczyć spektakle zagraniczne i mnóstwo imprez towarzyszących. Będą wiedźmy, będzie dużo o kobietach, o naszej planecie, o ekologii, będzie się dużo, dużo działo. Bardzo serdecznie zapraszam. Naszym gościem była Agata Kołacz, która jest kuratorką festiwalu, pełną energii i zapału, która Państwu opowiadała o małej tylko odsłonie tych atrakcji. Do zobaczenia na Malcie. Do zobaczenia na Malcie. W Antrakcie. I tak jak zapowiadałyśmy, naszymi gośćmi są Dorota Lądowska, Mariusz Bonaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Dosyć długo było umawiane to spotkanie, bo jesteście osobami zajętymi, rzadko chyba razem artystycznie, ale zdarzają się takie sytuacje. Natomiast kalendarz jest chyba pełen, wypełniony po brzegi, prawda? Taka jest prawda, no. Musiałam zostać sama z pieskami, ponieważ Mariusz wyjechał na festiwal najpierw tu, potem Śmu, potem zakończył Awinionem i tak minął cały... Wróciliśmy z Choleńca wczoraj. Jechaliśmy w nocy, koszmarna podróż, bo tam są zwierzęta po drodze, wszystkie zwierzęta świata. Ja widziałem słonie, widziałem tygrysy. Ja tam wszystko widziałem po prostu na tych poboczach, a ostatnio mieliśmy zderzenie z dzikiem, więc straumatyzowana ta podróż. Trauma. Czyli ale byliśmy w tych, ja tylko o tym, że my tam razem, po prostu razem. No tak. Mikołajewski napisał tekst. Niezmordowanych. Jarosław, tak. Dla nas. Specjalnie, o Beatrycze. O Beatrycze i tak, o spotkanie Beatrycze z Gombrowiczem. Bo Gombrowicz napisał tekst o Dantem straszny, był skandalem. W swoich dziennikach. Tak, i to był skandal. I broniąc Dantego, Mikołajewski go broni, bo Mikołajewski tłumaczył Dantego i wie o tym wszystko. I napisał dla nas tekst. Strasznie trudny, naprawdę, to jest taki tekst. I my w tej małej miejscowości, na wspaniałym festiwalu, w ogóle takim uroczym. W cudownym miejscu, jeśli chodzi o scenę, bo to był Teatr Dworski, ze wspaniałą akustyką. No, słuchajcie, warto tam pojechać, żeby zobaczyć w ogóle atmosferę tego miasteczka, tego Choryńca i okolic. Tam jest co robić. To nieprawda, że tam są same sanatoria, ale można tam się zatrzymać w cudownych miejscach, przenocować sobie. Trochę to ludzi to miejsce odstrasza, ponieważ to jest na samej granicy z Ukrainą i... No, i straż graniczna zatrzymuje i pyta, czy jest ktoś w samochodzie jeszcze. Tak. Czuję się tam taką dbałość o bezpieczeństwo. Nieustannie ktoś podchodzi, podjeżdża i sprawdza. I to może być takim elementem, który odstrasza. Natomiast myśmy byli zachwyceni. Trochę w miarę możliwości pochodziliśmy, pojeździliśmy po tych miejscach. No i to jest coś, co trudno opisać słowami. Piękno, przyroda, bujna, cisza, kontemplacja, taki odpoczynek dla głowy, chociaż na godzinę gdzie można tam się zanurzyć. Zasuwaliśmy. Dorota grała monodram po przyjeździe. Ja miałem dwugodzinną rozmowę z widownią, a potem ten Mikołajewski w tak trudnym tekście, po którym ja miałem takie wykwity z potu i krzyknąłem do tej widowni, było trudno i oni powiedzieli, że tak. Bo to taki tekst, który... Ale wstali. Ten Gombrowicz to nic, Mikołajewski. Klaskali na stojąco, tak, byli tak, tacy oczywiście. Kochani, naprawdę. To jest też ważne w takich miejscach. Czyli ludzie potrzebują sztuki. No a jak wam się pracuje razem? No tutaj no, chyba to... Mariusz reżyserował. Różnie to bywa. No a jak bywa? Jak to reżyserował? Nie, ja nie. Trudno. Ja jestem reżyserowany, ja niczego nie reżyseruję. Jestem reżyserowany najbardziej w samochodzie. Mariusz, dlaczego pojechałeś tą siódemką? Ale dzisiaj mamy GPS. GPS nas nieustannie oszukiwał, wracaliśmy 6 tak, godzin. Tak, albo samochód, bo, ja się modliłam, bo był zastępczy, albo samochód trafić. Kłamał, albo GPS kłamał. Nam wszyscy się pracuje kłamią. Razem, no co, robimy sobie próbę w łóżku i to jest bardzo... To już przesadzasz. Dlaczego? A jak? Na kanapie. Łakana. Zaczyna być łakanapa. Łakanapa. Tak, podkręcić atmosferę. Jest wieczór. Państwu takie rzeczy opowiadasz. I to jest oczywiście, to jest przyjemne i to jest też twórcze. No, to jest po prostu twórcze. Nie, twórcze. Że można być w domu, nie? I można jednocześnie tam tak opowiadać. Ale myśmy sobie ze sobą sporo grali, bo kiedy byliśmy razem w Teatrze Narodowym, no to tam. Był taki moment, tak. Słynny spektakl Błądzenie. I Błądzenie, i Nora, i Ostatni. I naprawdę tego było no, przynajmniej kilka. I zawsze się grał. Ja lubię z Mariuszem pracować, bo on jest taki bardzo dokładny i nie odpuszcza. Różnimy się i te różnice są, jak to się mówi, przyciągające w sensie takim, że ja jestem takim strasznie ruchliwym człowiekiem. Energia. Dorota jest takim człowiekiem, który mnie jakby tak powstrzymuje cały czas. Mm-hmm. No ale nie mów, że jestem hamulcowym twojego życia. Nie, ale wkrada się ironia, wkradają się takie nabijania się z siebie, co jest bardzo takie ożywcze. Znaczy człowiek nagle się otrząsa i mówi, to wszystko nie jest takie poważne przecież. Można traktować to też jak zabawę. Bo ten zawód jest rzeczywiście taki, że można go traktować również jak zabawę. No chyba czasem trzeba, prawda? Bo no, jest tak wyczerpujący i angażujący, że gdyby się go traktowało poważnie, to by człowiek zwariował chyba. No ten zawód żyjąc tyloma życiami. Oczywiście ma taką cechę, która jest nam chyba bardzo bliska, że możemy... Że wiecie, ludzie teraz mówią o tym, że idą na emeryturę albo jadą do sanatorium, a my mamy taki zawód i mówimy sobie dzięki Bogu, że możemy pracować do końca naszego życia i to jest fajne, nie? Że nie ma tak, że jest stop. Że już nie chcesz, bo ty zawsze chcesz. I on jeszcze pozwala być tak do końca w takiej młodości i zachować w sobie dziecko, takie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dziecko, któremu ciągle się chce, które ciągle chce poznawać świat, które jest wszystkiego ciekawe. I to jest takie mocne w tym zawodzie. Dla mnie to jest najważniejsze, bo mnie to trzyma przy życiu. A pan, panie Mariuszu, chyba nie lubi definiowania aktorstwa, prawda? Ja nie znam takiej definicji, nie wiem. Oczywiście śmieszy mnie słowo tajemnica, bo to też usłyszałem takie próby zdefiniowania takiego zawodu, ale w czasie rozmowy na tym festiwalu, o którym przed chwilą mówiliśmy właśnie, dojrzeli ludzie pytali mnie o to, znaczy, co ja w ogóle odczuwam, kiedy myślę, że jestem aktorem. Czy to jest zawód? Czy to jest tak, że ja tylko udaję, że wykonuję jakiś zawód, na przykład zawód szewca albo zawód kogoś tam, nie? I tak przez chwilę się nad tym rzeczywiście zastanawiałem właśnie, czym ja się zajmuję. No, zajmuję się sobą, powiedzmy sobie szczerze. Bo to jest i w tym sensie okropne to jest, ale jednocześnie to jest jakiś rodzaj spełnienia pewnego typu osobowości. Może na granicy definicji osobowości nie do końca zdrowych. To znaczy, powiedzmy, ten zawód napędza się różnego rodzaju takimi skrzywieniami psychicznymi. On musi się karmić tym, bo inaczej trudno byłoby wytrzymać 4 godziny na scenie ze sobą, gdybym sam dla siebie był po prostu nudziarzem, nie? Więc ja muszę uznawać siebie za kogoś innego niż jestem. I to jest oczywiście dziecięca zabawa, w takim sensie dziecko też się tak bawi, ale to jest zabawa na granicy zdrowia trochę. Ale to jest przyjemne. Mój brat o tym powiedział, tak, który jest neurologiem, pamiętaj, że twoje ciało nie wie, że jesteś aktorką. I to jest o tym. To są graniczne sytuacje. Bardzo często i dodam tylko, że nie jest to bezkarne, bo w którymś momencie rzeczywiście organizm się buntuje w taki czy inny sposób i daje nam czerwone światełko, że rzeczywiście to jest tak, że to ciało nie wie o tym i że trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Ale państwa nauczyciel Gustaw Holubek sam mawiał, że w każdej roli oddaje się jakąś cząstkę siebie jednak. Że ten zawód polega na tym, że trzeba trochę siebie obnażać. Obnażać, no to znaczy, ja nie wiem, czy to oznacza też oddać cząstkę siebie. To jest oczywiście zawsze wysiłkowa podróż związana z tym, że nawet jeżeli błądzi się po emocjach całkowicie wymyślonych, no to nie ma takiej możliwości, żeby stać zdecydowanie obok siebie i całkowicie kontrolować, nie? Te emocje. Choć to jest pewnie ideał, to znaczy jest coś takiego, że ja udaję. Ja wiem, że udaję. Jestem jakby z boku zupełnie i wiem o tym, że w każdej chwili mogę wywołać z siebie cokolwiek. I wiem, że to jest na granicy prawdy, ale to stanie obok siebie oznacza, że mogę się też zatrzymać. Mogę, będąc w rozpaczy, powiedzieć sobie, nie, koniec rozpaczy, teraz będziesz zupełnie inny w tym momencie. Czy to kosztuje? No tak. Trzeba zawsze pytać żony aktora. O takie rzeczy. Któreś warsztaty jeszcze tak chciałam przytoczyć, które razem żeśmy prowadzili z młodzieżą i to taką młodzieżą, która podejmowała decyzję o tym, co dalej. I były takie plany wśród niektórych, że chcą zostać aktorami, że idą do szkoły teatralnej i wtedy taki chłopak wstał i powiedział, bo nie miał pewności, taki był w rozkroku i zapytał, a skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, że to będzie dobry wybór? Jedno z takich kamieni węgielnych. I pamiętam, że wtedy ty powiedziałeś, Mariusz, coś takiego, jak to jest z tobą, jak czytasz, jak mówisz te teksty na pamięć, co czujesz, jakbyś to zdefiniował? I on powiedział coś takiego, to jest bardzo trudne pytanie dla mnie, ale wie pan co, mnie to sprawia przyjemność. I to było to słowo. Mnie to sprawia przyjemność. To znaczy mówienie tych tekstów, bycie aktorem, nawet takim amatorem przygotowującym się do szkoły teatralnej, że czuję, jak się w nim otwiera jakaś dodatkowa przestrzeń. To umiał powiedzieć. I to właściwie wydawało mi się wtedy takie piękne, bo bardzo bliskie takiej chyba pierwotnej definicji aktorstwa, że otwiera się we mnie jakaś dodatkowa przestrzeń i dobrze się z tym czuję. To jest w ogóle fajna motywacja w życiu, przyjemność. Myślę, że wtedy jest łatwiej w tym sensie, że nawet jak jest trudno, to jest nasz wybór. Zresztą mówi się tak, że dla aktora im trudniej, tym lepiej. Mówi się też aktor dobre dni, złe lata. Nie? No, mówi się. Aktor traktor. Poza tym te iskry, takie przyjemności, iskry, bo one się tak przez chwilę tylko palą, potem znikają, to są cuda, które się zdarzają od czasu do czasu, ale też jest istnienie poza wejściem na scenę, albo przed kamerę, albo przed mikrofon, nie? Znaczy, jesteśmy pewnego rodzaju światem w tych garderobach i on jest też atrakcyjny dosyć, znaczy on jest dość intensywny, znaczy my żyjemy ze sobą, bo my się znamy świetnie. Bo my jesteśmy ze sobą tak blisko, jak no, po prostu bardzo blisko. Jak w rodzinie. Wspólnota. W związku z tym tak. Jeżeli trafia się na takie miejsca, do których chce się wracać z domu, albo chce się od nich czasami uciec do domu, no to jest jakiś rodzaj spełnienia. Znaczy, chce się tam być. Ja miałem takie miejsca, pamiętam, po prostu ja strasznie pędziłem do garderoby. Ja chciałem być wśród tych ludzi. Chciałem słuchać tych żartów, śmiać się z tego. I miałem takie wrażenie, że istnieję w takiej rzeczywistości, w której się po prostu czuję świetnie. Teatr stwarza takie możliwości, bo oczywiście jest też inny, nie? Bywa straszny, to znaczy wiemy o tym. Doskonale wiemy, co się dzieje. Dzieje się wciąż. To tam jest prawda, że nagle coś zostało naświetlone i to wszystko zniknęło jak w teorii kwantowej. Nie, nie. To po prostu jest. Pewnego rodzaju intensywności krzywdzące. One są cały czas, no bo to są. Ale teraz wiemy jak już mniej więcej... Jak ładnie to intensywności krzywdzące. Także to zapamiętam. Wiemy przeciwko... Znaczy jak możemy po prostu stanąć naprzeciwko i powiedzieć nie. Tak, ma takiej możliwości. I też macie odwagę to nazwać, bo myślę, że bardzo długo było tak, że aktorzy, aktorki nie umiały tego nazwać. To zrobimy krótką przerwę i za chwilkę wrócimy do rozmowy. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole encore des paroles. Que tu sais mon mot. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête. reste quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Przez chwilę zrobiło się poważnie i mówiliśmy o kosztach tego zawodu, o nazywaniu trudnych momentów. Ja lubię pytać zwykle aktorów o to, jak wychodzą z takich trudnych sytuacji. Czy są tego uczeni i czy mają jakieś własne metody na to, żeby zrzucić taką ciężką emocję? Jak to się dzieje w waszym przypadku? Szczególnie, że we dwójkę uprawiacie ten zawód i niby wiecie dokładnie, o co chodzi, ale na przykład możecie mieć tego samego dnia taki trudny moment. Wiecie, no to jest zawód, który polega na praktykowaniu go, nieustannym praktykowaniu, więc myślę, że z tego praktykowania bierze się też jakaś wiedza na temat, jak sobie dalej poradzić. I niektórym się to nie udaje. I wiemy dobrze o tym, że są takie osoby, które mają trudniej, mają podgórkę i które mają kłopoty. Natomiast nas chyba porządkuje to, że mamy rodzinę, że po prostu musimy, nie wiem, no, pojechać z synem, robić coś, bo córka nas o coś prosiła, wyjść z psami, nie wiem, zrobić zakupy, no takie naprawdę posprzątać, odkurzyć, no bo to wszystko sami robimy. Czyli proza życia. Proza życia, skosić trawnik, no naprawdę i to jest... I to jest tak samo ważne, to prawda? To jest trudne, tak samo ważne, na równi wręcz i my się oczywiście tymi obowiązkami wymieniamy w zależności tego, jak bardzo jesteśmy zajęci, natomiast to jest trudne, ale jakże cenne, że ta druga sfera naszego wspólnego życia, ona istnieje i jest jeszcze bliżej życia niż sztuka, która jest dla nas no, bardzo ważna, bez której też nie wyobrażamy sobie życia. I myślę, że to jest ta taka druga noga, ta druga noga, która pozwala nam po prostu prosto stać. Zabrzmiało idyllicznie. No, a czasami się kłócicie, bo to, że pan Mariusz się kłóci zawodowo, to wiem, już czytałam. No bo sam pan powiedział w wielu wywiadach, że lubi się pan pokłócić z reżyserem. Na przykład, że tęskni, no, że chciałby się pan pokłócić z Lupą na przykład. Tak, on się lubi kłócić w ogóle. No, taki ale lety. Znaczy my jesteśmy dla siebie trochę lekarzami, ale także lekarzami oczywiście złymi. To znaczy czasami jest tak, że nie rozpoznajemy, że te diagnozy są fatalne. Znaczy, to jest bardzo skomplikowane, dlatego że nawet jeżeli jesteśmy w pewnych napięciach wynikających z pracy, to ja oczywiście doskonale rozumiem czasami, w jakiej sytuacji jest Dorota psychicznie, ale jest też tak, że mnie to również drażni czasami, bo zdaję sobie sprawę, że to, że ona jest w pewnych na przykład napięciach albo jakichś rozpaczach, bo coś, no to ja po prostu, ja to słyszę, samo. Tak, ja to słyszę, ale mnie to drażni i ja wtedy staram się, ja wtedy jestem takim sparring partnerem dla niej, żeby ją z tego wywalić, ponieważ nie mam żadnych umiejętności terapeutycznych zupełnie, więc walę na oślep i tłumaczę jej, że to naprawdę nie ma żadnego sensu, że to jest droga donikąd, że tego typu stan, on zaraz minie i zaraz się skończy. To, że nie znasz tekstu dzisiaj, ucząc się ogromnej ilości tekstów, jesteś zdenerwowana, to wcale nie znaczy, że to jest powód do tego, żeby być w napięciu, bo jutro budzisz się rano w zupełnie innej sytuacji. A ja chciałam tylko wiedzieć, żeby mi odpowiedział tak czy nie, czy ja się tego tekstu nauczę. Ja chciałam powiedzieć, żeby mi powiedział, a dostałaś tak, analizę. Nauczysz się, a dostałam analizę. I terapię zarazem. Która nie jest mi do niczego potrzebna. Chciałam tylko, żeby powiedział mi tak. Tak, Dorota, nauczysz się. I to wystarczające. No, właśnie, właśnie. No bo na przykład pan Mariusz biega, to zawsze pomaga, prawda? Sport. Nie, ja już nie biegam. Nie, już nie biegam. Nie, ja już koniec bieganiem. Tak, ale ćwiczę. Ja już tam różne inne rzeczy, ale już kolana straciłem, więc pomyślałem sobie, że już koniec, bo ja już naprawdę się zbiegałem. Już miałem tego... Od młodości. Tak, tak, od takiej wczesnej. Ale nie, no tak, jesteśmy pewnie w takiej intensywności fizycznej również. I ona czasami nie potrzebuje, tak sobie myślę, nie potrzebuje tego, żeby jeszcze dokładać do tego cokolwiek. Bo jak ja sobie zdałem sprawę, że nawet siedząc za stołem naprzeciwko Doroty i czytając ten tekst Mikołajskiego, ja wydatkowałem taką energię w czasie tego, że jak jechałem samochodem, to czułem, że jestem potwornie umęczony już. Jakbym przebiegł cały ten dystans tego stołu 1000 razy, tak sobie myślę. Ale pytała pani o to, jak się wychodzi z takich stanów. Tak. To nie jest tak, że w ogóle się wychodzi. To nie jest tak, że trzeba wychodzić. To nie jest zdrowe, ja wiem, ale myślę, że ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co jest lepsze. To znaczy, czasami są takie sytuacje teatralno-spektaklowe, z których ja nie chcę wychodzić. Co nie znaczy, że jestem cały czas, nie wiem, tam Hamletem albo Ketzim albo czymś, który leci. Nie, tylko jestem w pewnego rodzaju uwielbienia na przykład jakiegoś oglądu świata, nie rzeczywistości. Ja właściwie trochę chciałbym zostać tymże bohaterem. Mhm. Albo właśnie chciałbym trochę przejąć być może mózgów o wiele większych od swojego ludzi i tak trwać. I w takim sensie nie chciałbym wychodzić. Ale no nie chciałbym zostać oczywiście w tym, że jestem tak zajęty tylko sobą. Chociaż to też jest ekscytujące. Tak zajętym i tak strasznie zamkniętym. Ale powiem wam, że kobieta, matka, aktorka nie ma na to szansy. Ja pamiętam, jak robiłam Stryjeńską i na tydzień wyjechałam sobie do Lublina i miałam taki luksus. Myślałam, Boże, jakie to jest cudowne, mogę zajmować się tylko sobą i tylko sztuką i tylko Zofią. O, nie mogłam się po prostu naoddychać tym klimatem. To było coś niezwykle ekscytującego. Już zdążyłam o tym zapomnieć przez lata macierzyństwa, że jakby nie jestem tylko w tym zawodzie, ale muszę zaraz iść na wywiadówkę, odebrać najpierw dzieci z przedszkola, potem ze szkoły, potem już jakby towarzyszyć, być asystentką ich życia, bo też w tej Warszawie zostaliśmy zupełnie sami. Nie mieliśmy tutaj nigdy żadnej rodziny. Nasza rodzina daleko nad morzem i Mariusza i moja. Więc musieliśmy sobie ze wszystkim radzić sami, co też nie było najprostsze. Ja mam taki wieczny prezent dla Doroty. Tak. On jest taki wieczny. Mamy takie słowo, które jest słowem z mojej rodziny, gdzieś tak, dziadka. To słowo nazywa się laba. Ja nie wiem, co on znaczy. Ja zawsze Dorocie mówię, Dorota, ja ci zorganizuję taką labę. Nic nie będziesz robić. Ja się zaczynam denerwować. Ja się wszystkim zajmę. Ale zgadza się na tą labę? Tak, tak, ona się zdarza. Ale nie było. Ale ona właśnie mówi to samo dokładnie. Mariusz, nigdy nie było żadnej laby. I ciągle mówi jakieś, co to jest ta laba? Co to za słowo? Ja nie wiem, co to jest. Nic takiego nie wiem. A ja jej to próbuję za każdym razem jakoś organizować. Takie piękne. Będziesz, ale podaje mi czas na przykład w godzinach. Tu, słuchaj, będziesz miała teraz 7 godzin laby albo 3 godziny laby. No to wpływa na mnie, na mój układ nerwowy. Różnie. Strasznie. No tak. Domyślam się. No, czyli trochę się rozumiecie, trochę się wkurzacie, a jesteście zazdrośni czasem? No pewnie. No tak, no oczywiście, że jesteśmy zazdrośni. Dlaczego on to tak fajnie zagrał? Dlaczego on dostał taką rolę? Na przykład? Oj nie, o to tak nie. To nie. Nie, nie, tak nie. To nie. Od kiedyś właśnie że fajnie zagrała, to tak. Ja nie mam. Ja w ogóle, słuchajcie, mam coś takiego, że ja nie mam w sobie takiej zazdrości. Nawet jeśli chodzi o moich kolegów. Jestem raczej wspierająca i motywująca dla każdego, kto jest niecierpliwy, wierci się w tym zawodzie, bo sama wiem, jak jakie to jest trudne i mam w tym zawodzie taką niecierpliwość, takie ADHD absolutnie, że nie mogę usiedzieć w miejscu, że ciągle szukam, że ciągle mnie coś interesuje, zajmuje, mam 10 pomysłów na minutę i to się we mnie nie zmieniło. Zawsze tak było i jest do tej pory. Nie mam w sobie takiej zazdrości, bo wiem, jakie to jest trudne. Jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, że na przykład odchodzi z etatu i gdzieś, to ja jestem zawsze pełna podziwu i nawet jeżeli nie do końca się z tą osobą lubię, to mam takie, że to jest jednak, to mi imponuje. Za każdym razem taka postawa mnie imponuje. A pamiętam taką jeszcze a propos zazdrości małżeńskiej. Niestety zdarza się to bardzo często i to jest poważny problem. I kiedyś mi koleżanka nasza powiedziała, a powiem, Ewa Wiśniewska. Mówię, słuchaj, ale to Mariusz, takie sukcesy, jak są, jest dwójka aktorów, to jest to strasznie takie, no niedobrze to wpływa na małżeństwo. I dopiero wtedy, jak ona mi to powiedziała, zaczęłam się nad tym zastanawiać i sobie pomyślałam, i mówię jej tak, Ewa, wiesz co, a ja nie mam czegoś takiego. Ja mam takie poczucie, że za każdym sukcesem mojego męża jednak stoję ja. I to jest dla mnie taka myśl, która jest na tyle autentyczna, że mnie absolutnie wypełnia i daje mi taką przestrzeń zadowolenia wręcz. Że, i dumy. Ogromnej dumy. I satysfakcji. Tak, że on tak potrafi, że ja mogę też z tego skorzystać. Mogę, mam jego rady na wyciągnięcie ręki. I korzystam z tego. I korzystam z tego wielokrotnie, chociaż też nie lubię za bardzo dopuszczać do takiego swojego osobistego terenu, który sobie też bardzo cenię, że mogę ja sama decydować o tym, jak jest. Ale jednak jest to bardzo cenne, że on jest. Że jest tym, kim jest i że jest taki. Jak się tutaj się wie, już się zaczyna się wierzyć. Ale taka jest prawda. Słuchaj, ja już mam tyle lat, że mogę mówić takie rzeczy otwarcie. Ja jestem mężczyzną, więc gatunkiem pomniejszym trochę i to sobie myślę, że jestem zdecydowanie zazdrosny. I ostatni, ale to ostatni przykład. Bo tak? Proszę sobie wyobrazić taką rzecz, że siedzi pani naprzeciwko swojej partnerki, swojej żony i ona czyta tekst tego Mikołajskiego Gombrowicza. Ja nagle słyszę po prostu, bo ona go czytała już ze mną, ale słyszę intonację, o którą jestem zazdrosny. Skąd ona to wzięła? Tak, jakoś, bo to słyszę. I tak czekam wtedy, żeby się pomyliła. Jakie to ludzkie. Może tam coś zakaszle. Może tam się trochę... No bo jeszcze słyszę, że ona to czyta. Oni tam tak milczą. I myślę sobie, no jasne. Nie, ale z tego się też bierze. To znaczy, z tego się też czerpie. Bo jak się nie słyszy nowej intonacji swojej partnerki albo swojej żony... No to znaczy, że jest się głuchym już. I też się nie ma przyjemności oczywiście, to znaczy, że jaki ma się do tego stosunek, to inna rzecz, ale jeszcze jest dobrze, że znaczy ja to wychwytuję jednak, to na mnie działa. I też działa na mnie z powodu tej postaci, którą tam jestem, ale też działa na mnie po prostu wprost, że jest to odrobinę, no to znaczy to jest zazdrość, tak. Motywacyjna. Tak. No. W tym zawodzie takie jest trochę. Jak ktoś ci coś daje, to masz takie uczucie, że o Boże, musisz to odebrać i jeszcze go nakryć może. Jakim ja jestem szczęśliwym człowiekiem, ja nie mam takich uczuć. I mówisz o szczęściu, ponieważ wiem, znaczy to jest motywujące, ale w ogóle takie uczucia jak zazdrość są bardzo też niszczące. Bardzo zabierają dużo emocji własnych, dużo, prawda? Tak. I czasu. Tak. No, jasne, że tak, ale to przecież jest... Ale ludzkie. No, jesteśmy, bardzo. Jacy jesteśmy. No. Oczywiście. No dobrze, jesteście taką cudowną parą przeciwieństw, ale czy macie jakieś wspólne autorytety zawodowe? Ja nie wiem, chyba bo nigdy. Bo kończyliście tę samą szkołę. Ale w zupełnie innych konfiguracjach. To prawda. To prawda, jak Dorota przyszła, to ja akurat wychodziłem. Tak? Czyli nawet nie mieliśmy tych samych profesorów. Jana Englerta. No tak, Jan Engler, który był moim opiekunem. A Ryszarda Hanin? Tak. Ryszarda Hanin też, tak. No to jest, jednak... właśnie, niezwykła postać. Mm-hmm. Znaczy, jak się myśli o niej jako, w ogóle bardzo tajemnicza, ta książka, która pani Raszewskiej wyszła. Wracamy do niej, właśnie rozmawiamy o Rysi. Bo my nie wiemy, znaczy, bo to nie wiadomo właściwie, z kim się spotkaliśmy. powiedzmy, nie? Bo to ktoś, kiedy się z nią tak człowiek konfrontował i słuchał tego głosu i tych delikatnych sformułowań opisujących twoje umiejętności na tym etapie, to był ktoś tak niepowtarzalny w tej szkole. Ona trudno była tak inna. Rozpoznać na tym etapie swojego życia w ogóle, rozwoju emocjonalnego, psychicznego, kogoś tak niezwykłego, kim ona była, bo w moim odczuciu niesamowity talent pedagogiczny. Niesamowity. Robiła to po prostu po cichutku, punktowała, niby nie wymagała, a jednak była niesamowicie uparta i konsekwentna. Wspominam ją jako osobę, która miała jeden z największych wpływów na moje postrzeganie tego zawodu. Ryszarda Hali. Ale mieliśmy taki moment takiej wspólnoty też Jarocki, bo byliśmy razem. No właśnie. Razem. No to jaka to była wspólnota? Ale była. Ona była trudna. Bardzo trudna. To no była trudna relacja. O Jezus, no tak, bo to była scena potężna, po każdej ogromna. Próbie wsiadałam do samochodu. Tak. No co ty robisz? Boże, ja nie mam siły, nie dam rady, nie wytrzymam tego, nie udźwignę. Przestań. Tak. No a jednak przestrzegano potem, aktorów przed tym reżyserem. A potem jeszcze Jarocki, który tak się tak ukorzył przed Dorotą, się przyszedł i złożył jej takie podziękowania ogromne. I pewnie jak ja w tym samochodzie siedziałem i ona siedziała obok po tej próbie jednej, drugiej, trzeciej, a on rzeczywiście miał taki rodzaj intensywności, która mnie też drażniła. To znaczy ja stawałem naprzeciwko i też już miałem ochotę w ogóle z nim rozmawiać tak jak on. Ale on się domagał rzeczy, które potem okazywały się dość proste, jednak działające. To znaczy tylko tak trudne do wydobycia. I jeszcze to takie myślenie o tym, ale czy naprawdę to jest do wysłyszenia to, co on chce od tego tekstu? Czy to jest od do, samego wejścia, dla ludzi, od postawienia do pierwszego kroku? Obrabuje wam go trochę? Nie bardzo. To znaczy ja rzeczywiście mam takie nieustanne takie w myślach powroty i czasami ja nie byłem z nim zaprzyjaźniony w ogóle. Ja nie utrzymywałem kontaktów. On ciebie bardzo cenił. To było, nie, ale, widoczne. Znaczy, byłeś dla niego partnerem w rozmowach. Natomiast wiesz, no wiele mu zawdzięczam, bo nauczyłam się słyszeć na scenie. W ogóle nie wiedziałam, że to coś takiego może funkcjonować, ale dzięki temu, jakie on miał podejście do tekstu. Przecież myśmy, te próby stolikowe trwały w nieskończoność, dopóki poprawnie, logicznie, z sensami nie było wyczytane wszystko przez aktora. I to był taki proces upiorny wręcz, powrotu do szkolnej ławki i zaczynania od rozpracowywania każdego zdania. Nie daj Boże, jak ktoś miał całą stronę, to myśmy przychodzili na próbę i tylko żeśmy ciągnęli zapałki, na kogo kolej dzisiaj, kto będzie dzisiaj ćwiczony. Ale dzięki temu, to jest nauka niewyobrażalna. Spotkanie kogoś takiego na swojej drodze. Proszę Państwa, dla nas też to było niezwykłe spotkanie. Ja czuję, że nie ostatnie, że jeszcze się zobaczymy, bo właściwie zaczęliśmy rozmowę, a my ją kończymy. Dopiero się, że tak powiem, rozkręcamy. A to dopiero Jarocki. Jeszcze tylu reżyserów do omówienia w waszej biografii artystycznej. Naszymi gośćmi była Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Zapraszamy do Teatru Polskiego, do Nowego Teatru i w ogóle do śledzenia poczynań obojga, bo jest ich sporo. Również do kontynuowania tej wspaniałej przygody teatralnej. O, to chyba nie trzeba ich namawiać. Myślę, że to jest w ich krwioobiegu. Ten teatr i sztuka. Też wiele jest przecież działań edukacyjnych, o których nie powiedzieliśmy, ale tak to jest, jak się ma ciekawych gości. Tematy rodzą się same w trakcie rozmowy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Z Państwem się już żegnamy. To była audycja W Antrakcie i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl.